soyunu da satar cahiliye şirk mantığı. Nasıl? Ebu Leheb ne yaptı biliyor musunuz? Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cehil, Leheb suresinde geçen, Tebbe suresinde geçen kadın odur. Kimdir biliyor musunuz? Ebu Süfyan'ın bacısıdır. Yani Ebu Süfyan, Ebu Leheb'in nesi oluyor? Kayınçosu oluyor, kayınbiraderi oluyor. Peki, Haşimiler içinden bir peygamber çıktı. Ebu Leheb ne yaptı? Haşimileri terk etti. Öbür, rakip kabilenin evladı saydı kendini. Ümeyye oğullarına geçti. İlginç değil mi? Evet. Yani hanımın dinine geçti. Dolayısıyla bu espriydi. Kusura bakmayın lütfen hanımlar. Evet. Bakıyorum da yine hanımları azaltmışlar, erkekleri çoğaltmışlar. Nasıl edeceğim ben? Ben başaramadım. Evet. Yarı yarıya mı? Bu taksimi kim yapar? Eyvallah.